mama casi. Luca, olele, Luca, olele, moli mama casi. Luca, boca naye, boca naye, boca boca casai. Boca, boca naye, boca, boca naye, boca boca casai. Boca, olele, Luca, olele. Oliva makasi, Luca, olele, Luca, olele, oliva makasi. Eo, bengelaya. Eo, bengelaya. Oya, oya, cara, oya, oya, jinza, oya, oya, bengela, oya, oya, cara, oya, oya, jinza, oya, oya. Bengela, oya, oya, cara, oya, oya, jinza, olele. Olele, moliba makasi.